DJ Sam Flash here, baby. Haiku. Taking you back to the old school. Are you guys ready? Put your hands up. 1, 2, 3, let's go. Սիրելեմ քեզ հոգով սրտով, սիրելիմ յար, արևիցեր գեղեցիկ են աչքերդ պայծառ, երբ տեսնում եմ քո պատկերը, սիրտս է մոլորվում, հալվում է մաշվում, երբ տեսնում եմ քո պատկերը, սիրտս է մոլորվում, հալվում է մաշվում, հայ աղջիկ դու աննման, քո տավեց աղիկ առնալ, այդ աչքերդ քո ցակով հոգիդ ինձ տանջող յարին, ինչու մոտես դու չես գալիս, դու իմ թանկագին, ախերիք է յարջան հանես իմ ջահել հոգին, իմ ջահել հոգին, վայ հերիք է յարջան հանես իմ ջահել հոգին, իմ ջահել հոգին, հայ աղջիկ դու աննման, հո տավեց աղիկ առնալ, այդ աչքերդ քո ցակով, այդ քո հպարտ Այդ տաչերդ քո ցակով,